Amjambo ndugu wasikilizaji ambao mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro, karibuni katika taarifa hii ya habari na kuanza muhtasari wa habari zenyewe. Serikali ya Burundi inathibitisha kujitolea kwake kushiriki daima katika vikao vya mazungumzo ya kisiasa ambavyo vinaandaliwa na upatanishi. Kama vikao hivi vinaheshimu mpango wake, ni kinyume na kile ambacho hivi karibuni kimethibitishwa katika taarifa ya pamoja ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Wizara ya mambo ya ndani inaonya wamiliki wa ujenzi anaendelea katika eneo la bwawa ya maji na taka mtaani Buterere. Ikiwa kiukwaji wa sheria utawekwa wazi, nyumba hizi zitabomolewa na wale waliohusika watapelekwa mahakamani. Na katika ukurasa wa habari za uko genini au za kimataifa, tutafahamishwa habari kutoka nchini Tanzania ambapo mwanamuziki maarufu Diamond alikamatwa na polisi Jumatatu hii, na pia mwandishi wetu atatuambia kuhusu habari kutoka hapo nchini Kongo. Taarifa kamili ni hivi punde tu. Msomaji ni DJ Nyonzimana, fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine, karibuni tena ndugu wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa habari za kisiasa. Serikali ya Burundi inathibitisha kujitolea kwake kushiriki daima katika vikao vya mazungumzo ya kisiasa ambavyo vinaandaliwa na upatanishi. Kama vikao hivi vitaheshimu mpango wake, haya nafahamishwa na msemaji akiwa pia katibu wa serikali ya Burundi, Philippe Nzobonariba. Ni baada ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kudai kuwa wana yale ya kusema kuhusu majadiliano haya. Tumsikilize msemaji na katibu wa serikali Philippe Nzobonariba akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Kujenekelezo ya 13 da mukiza mwaka 2018, tarehe 18 mwezi Aprili mwaka huu wa 2018, serikali ya Burundi ilipata waraka uliotolewa na tume ya Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa UN, wakionyesha hofu yao kuhusu hatua ya serikali ya kutoshiriki tena mazungumzo yanayoendeshwa na msuluhishi rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa katika mzozo wa Burundi. Japo serikali inaridhishwa na jitihada za mataifa, hasa Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika, ili mzozo wa Burundi upatishiwe suluhu, serikali ya Burundi inakanusha hayo yaliyotangazwa kwa sababu haikusema kuwa imekataa kushiriki majadiliano hayo. Serikali inakumbusha kuwa imeweka kipaumbele majadiliano hayo, pia hali hiyo itadumu kwani ndiyo suluhu ya matatizo yanapojitokeza katika wananchi. Majadiliano yamekuwa tabia wananchi. Hivyo basi, serikali ya Burundi inatuliza nyoyo mashirika hayo mawili na kusema kuwa ina imani wasuluhishi Benjamin William Mkapa katika mzozo wa Burundi pamoja na Rais Yoweri Kaguta Museveni kwa jitihada zao katika lengo la kupatanisha wanasiasa wa Burundi. Ama kuhusu ratiba ya mazungumzo mengine, serikali ya Burundi bado inasubiri na kuzidi kuzungumza na wasuluhishi ili kupatikane ratiba ya pamoja ambayo haitopelekea harakati zingine za serikali ya Burundi kuzorota. Ibindi bikogwa byo ku rwego rw'igihugu cyatekanijwe bidurumbana. Huyo alikuwa ni msemaji na katibu wa serikali Bwana Philippe Nzobonariba, ambaye alikuwa akitafsiria kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Ikizirika kuwa wale wanaojengwa nyumba, wanaojenga kumradhi nyumba katika eneo la bwawa la maji machafu ambalo linapatikana mtaani Buterere kando na mahali ambapo kuna tupa taka, wamepewa mahali hapo kinyume na sheria. Nyumba hizi zitabomolewa na viongozi ambao walipana mahali hapo wafikishwe mbele ya mahakama. Haya amefahamishwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Terence Nahiraja baada ya Wizara ya Mazingira kueleza kuwa sio wenyewe walipana viwanja hivyo na kuomba utawala kuhakikisha kuwa majengo yote yanaheshimu sheria. Tumfuate Terence Nahiraja, ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Kuna mradi wa siku nyingi wa kujenga bwani ya maji Buterere. Paliwepo nafasi imekuwa imeandaliwa ajili ya bwawa hiyo. Cha kushangaza ni kuwa kuna viongozi wamejiruhusu kupana sehemu hiyo kwa raia. Hapa ni kuangazia sheria. Ikiwa fasi hiyo iko mjini, ni idara ya miundombinu kwenye Wizara ya Mazingira inayo mamlaka hayo. Ikiwa watu hao wamepata viwanja hivyo kinyume na sheria, si ya kawaida. Kwa sasa ni waziri wa mazingira na raisi wanao mamlaka ya kupana ardhi kwa raia. Kuhusu Buterere, je, watu hao wamepata nafasi hiyo kuambatana na sheria? Je, ni idara ya miundombinu imetoa nafasi hiyo? Je, ni uongozi wa mji na hiyo imefuata sheria? Ya kufahamika ni kuwa si wizara husika imejishughulisha na ugawaji wa ardhi hiyo. Je, viongozi wamekuwa na mamlaka ya kuendesha kazi hiyo? Ikiwa raia wamepata viwanja hivyo kwa mujibu wa sheria, basi watapewa fidia ili mradi huo uendeshwe kama kawaida. Kinyume na hayo, ikiwa wazi kuwa viongozi wamejipa mamlaka kinyume na sheria, hao watashurikiwa kwa mujibu wa sheria yenyewe na watalazimishwa kulipa. Patakuwepo uchunguzi ili pajulikane nani amejishughulisha na jambo hilo. Hata wakiwa wamepata fasi hiyo kuambatana na sheria, watalazimishwa kuondoka mahali hapo na serikali itajishughulisha na sheria. Ikiwa ni viongozi wameenda kinyume na sheria, je, taacha aendelee ukiukaji wa sheria? Huyo alikuwa ni msemaji wa waziri ya mambo ya ndani bwana Terence Nahiraja akitafsiriwa na mwenzetu Charles Makoto. Hebu tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Uteuzi mbaya wa wachezaji wa timu ya taifa ni moja kati ya sababu zinazosababisha mechi za vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 kutoendeka vizuri ni katika michuano ya Sekafa inayofanyika nchini Burundi siku hizi. Hayo yanaelezwa na Rashid Alfred, mtangazaji wa michezo Kongwe, baada ya timu ya taifa ya Burundi kufungwa mabao 4-0 na timu ya Kenya, na katika mechi ya pili timu ya Burundi kutoka sare na timu ya Somalia. Rashid Alfred anasema kuwa uteuzi wa wachezaji hauzingatii kipaji cha wachezaji. Mwanamichezo huyu anasema pia kuwa bahati ya timu ya Burundi ni finyo. Hebu tumusikilize Rashid Alfred. Mimi naona kama matokeo kwa kweli yanavunja moyo, kwa sababu tumeanza vibaya, tumefungwa goli 4 bila na Kenya, lakini mechi ya pili ya jana ndio ambayo imevunja moyo zaidi watu na kufanya wapoteze matumaini ya kwamba timu yetu inaweza kaendelea. Tumeshindwa kuifunga timu dhaifu ya Somalia. Hali hii inapelekea kwamba timu yetu ina pointi moja katika kundi letu kwa mwisho. Ukitizama, kuna uwezekano wa kuendelea katika mashindano hayo ya ligi ya Sekafa ya vijana wa timu wa Inhamba Murugamba wenye umri usiozidi miaka 17? Kabla ni kwamba matumaini yetu ya kuendelea na kusonga mbele ni finyu sana. Ni finyu sana kwa sababu kama hivyo tuko wa mwisho, tuna pointi moja. Kenya ina pointi zake tatu, ilitufunga goli 4. Aya, Somalia imepata ushindi wa che ilipokutana na timu ya Ethiopia kwa sababu kuchesha wachezaji watatu wenye umri wa zaidi ya miaka 17, hivyo wana pointi zao tatu za ushindi wa che, na wakagawa tena na Burundi wana pointi zao nne. Sisi ni wa mwisho. Kwa hiyo tumebakiza mechi moja tutacheza na Ethiopia. Hata tukifunga Ethiopia, naona kwamba mategemeo yetu ya kwenda mbali zaidi katika mashindano haya ni finyu sana au kabisa yametoweka. Kwa upande wa coach, unaweza toa shauri gani kuhusikana na mchezo hiyo iliyokisha cheza? Ni kwamba Waswahili wanasema hivi kwamba maji yakimwagika hayazoeleki, ukiyazoa utazoa tope. Kwa hiyo ningeshauri tu kwamba turudi katika mfumo wa zamani ambao tulikuwa tukitumia. Kulikuwepo zamani na halmashauri ya watu 10, waandishi wa habari wa michezo 5 na makocha 5. Katika kuwateua au kuwachagua wachezaji wa timu za taifa, tulikuwa tunatumia mfumo wa kuchagua mchezaji kwa kila nafasi. Mchezaji ambaye atapata kura nyingi au sauti nyingi ndiye ambaye tunaona kama ni bora, na yule atakayemfuata kwa wingi wa kura ndiye ambaye anaweza kumrudilia kwenye reserve au akiba simbaya. Hii mfumo huu ulitusaidia kwamba kuepukana na upendelevu wa makocha wetu wa hapa nyumbani ambao wakikabidhiwa timu ya taifa wanapendelea wachezaji wao wa klabu. Huu alikuwa ni mtangazaji wa soka Kongwe maarufu Rashid Alfred, ambaye alikuwa akiojua na mwenzetu Namia Ndaikeje. Na kwa ukurasa wa afya, uzinduzi rasmi wa kituo kitakachoshughulika na matibabu ya figo katika hospitali ya jeshi la Kamenge umefanyika leo Jumatano kwenye hospitali ya jeshi ya hospitali Mitre kwa lugha ya Kifaransa hapa jijini Bujumbura, kituo ambacho ni matokeo ya uhusiano mzuri kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Misri. Kituo hicho kilianzishwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Misri, Sameh Shukri, akiongozana na mwenzake wa Burundi Aleme Nyamitwe. Mkurugenzi wa hospitali hii amefurahia mchango huo na alisema kuwa kituo hiki kitaanza kufanya kazi baada ya miezi miwili. Ukurasa wa usalama, bomu la aina grenade lilitupwa katika kambi ya wakimbizi kutoka nchini Kongo iliyo eneo la Musasa ni tarafani Kiremba mkoani Ngozi. Ilikuwa ni majira saa moja za usiku wa jana kwenye nyumba yanayojulikana kwa jina la Ngwasha Eluku. Duru kutoka kambi hii zinafahamisha kwamba mtu huu alijeruhiwa na sasa anapewa matibabu kwenye kituo cha afya kilicho kambini humo ambacho kinalindwa na polisi. Waliotenda hivyo bado hajajulikana na sababu za ukatili huu bado hazijafahamika. Hata hivyo kuna habari zinafahamisha kwamba Eluku ni mmoja wa watu waliongea wakati wa ziara ya mwakilishi wa shirika la wakimbizi duniani HCR iliyofanyika hivi karibuni katika kambi hii la wakimbizi kutoka nchini Kongo. Hakuna orodha ya watu watakayekamatwa katika eneo la Gashasha tarafani na mkoani Rumonge wakishutumiwa kutonga mkono marekebisho ya katiba ya Burundi. Taarifa hii ni kutoka kwa gavana wa Rumonge katika mkutano wa usalama ambao ulifanyika mchana wa Jumanne hii. Baadhi ya wenyeji wa eneo hilo walikuwa wameonyesha wasiwasi baada ya kukamatwa kwa hivi karibuni kwa mchungaji wa kanisa la Afrika Buu eneo hilo kwa mafundisho yake ya uasi na muuguzi aliyoshutumiwa kufundisha kuchagua hapana katika kura ya maoni ya katiba. Kwa kumalizia taifa hii ya habari, hebu tuambie yanayojiri huko ugenini. Wanajeshi wa Rwanda waliokamatwa nchini DRC watakabidhiwa serikali yao kwa mjibu wa viongozi wa nchi hiyo. Na nchini Tanzania, msanii Diamond Platnumz ahojiwa na polisi. Na nchini Sudani Kusini, waasi wanaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar wadai kudhibiti eneo lenye mafuta mengi zaidi. Basi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kuwa askari wa Rwanda waliokamatwa mwishoni mwa juma lililopita katika mkoa wa Kivu Kaskazini watakabidhiwa mamlaka husika ili waweze kurejeshwa nchini Rwanda. Kwa mujibu wa BBC Afrique, askari wawili wa Rwanda walikamatwa na silaha na vifaa vya mawasiliano usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu karibu na uwanja wa ndege wa Goma mashariki mwa DRC. Na nchini Tanzania, msanii nyota katika muziki wa kizazi kipya maarufu Bongo Flava nchini humo, Nasibu Abdul Juma maarufu Diamond Platnumz alikamatwa na polisi siku ya Jumatatu na alihojiwa kutokana na kusambaza picha chafu mtandaoni. Video hiyo ilisambazwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ikimuonyesha akiwa kitandani akicheza na mzazi mwenzake Amisa Mobeto pia na mwanamke mwingine ambaye hajajulikana. Na nchini Sudan Kusini, waasi wanaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais nchini humo Riek Machar wamesema wamefanikiwa kudhibiti jimbo lenye utajiri wa mafuta la Riech kaskazini mwa Juba kuelekea mzunguko mwingine wa mazungumzo ya amani. Kwa upande wake, msemaji rasmi wa jeshi la Sudan Kusini Luli Koang amedai kuwa shambulizi la ghafla la waasi lina madhumuni ya kuwafanya wajigambe kuwa wana nguvu za kijeshi kabla ya kuendelea tena kwa mazungumzo ya amani tarehe 26 mwezi huu mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Tumalizie habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump amethibitisha kuwa kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali yake na ile ya Korea Kaskazini. Trump amesema hayo wakati akikutana na waziri mkuu wa Japan anayezuru Marekani kwa ziara ya kikazi. Shukrani kwako Ernest Pablo Wajuwabo na ni kwa taarifa hizo za ugenini ambapo tunatimiza taarifa hii habari. Ni washukuru basi nyinyi wasikilizaji ambao mmeweza kufuata taarifa hii habari. Shukrani pia kwa fundi mitambo Serafina Kizimana, msomaji Didier Nzima, na natakia kila la heri kwa herini.